الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 188-189. دین مخ کے سبق کے دا رمضان فضیلت بیان شو، بعض مسئلے دا رمضان اللہ پاک منت اخو دلے. دینن سبق کے اللہ پاک مونگ توئی چه تاسو دا حرام مال نزان اوسات، لکه دا رمضان پا میاش کی چه تاسو تا دا اللہ حکمو دا حلال سی زنو نمزان ساتو سوخت پوری، تاسو طبیعت او منل چه دا اللہ حکم منل پکار دی. اوس دا اللہ حکم داده چه تاسو دا حرام و نزان محفوظ کی، حفاظتو کی رضا. او دغه مخ کی آیاتونو سره مناسبت هم دقل، او بل مناسبت دا دی چې تاسو روزه نیسئ نو په حلال رزق ونیسئ، او چې روزه ماتوئ نو په حلال رزق یې ماته کړئ. حرامو کی پریشانی ده، حلالو کی آرام و سکون دے. پھر ہمارا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تاسو دا مو آئے چھ دا مونگا پیسی مال یا خوراک پلے گیڑے تواچو، بلکہ دا دا جہنم سکروت کے تاسو پلے خیٹو تواچو، دا حرام مال نزان ساتل. ذکر حدیث کے راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قسم اغه زاد باندې چې زما ساده هغه په لاس کې ده، چې کوم سړی خپله خېټه کې حرامه لقمه واچوي څلوېښت ورځې د هغه عمل نه قبلېږي، او کوم سړی غوښه چې په حرام رزق باندې جوړه شوه د دې دپاره د جهنم اور لایق دي چې هغه. پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې ډېر خلک داسې وي چاغه الله ته جړه او فریاد او زاری کوي، لیکن دا هغوی هغه سوال او زاری د هغوی د سرونو نه بره نه ځي، الله یې نه قبلوي، ځکه چې د هغوی په خېټو کې حرام. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه ما لپاره دعا وکړي چې الله ما مستجاب الدعوات کی، زما دعاګانې الله قبلوي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل حلال رزق اخره ته به مستجاب الدعوات شي، ستا دعاګانې به بیا قبلېږي. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو ځل مهاجرو ته بیان کو، ورته وفرمایل اے مهاجرو، پناه غواړم زه په خدای پاک باندې چې په تاسو کې یو څو پنځه خبرې دي چې دا پیدا نه شي. یودا چې کوم قوم کې بے حیائی پیدا شي، بے پردگی پیدا شي، نو هغوی باندې الله داسې بیماری راولي چې د هغوی نوم هم نه اورېدلی، د هغوی پلار نیکه د هغوی نوم نه اورېدلی، داسې بیماری پې الله راولي. بے حیائی، بے پردگی، دا بدنظری ډېره شوې ده. بدنظرۍ سره تاسو وګورئ نظرونه د خلکو کم شو. پخوا به د شپېته اتیاو کالو بابا به سپین ګیرې، هغه به ستن کې تار اچو. اوس یو ماشوم، یو ځوان د دېرش څلوېښتو کالو، هغه په ستن کې تار نشي اچولی. نظرونه دې حد ته راورسېدل. 95% خلک عینکې استعمالوي. د سترګو بیماری ډېرې شوې دي، دا د بدنظرۍ د وجې نه. کوم قوم کې بې حیایي پیدا شي، هغوی باندې خدای پاک ناشنا ناشنا بیماری راولي. د بې حیایۍ د وجې نه کینسر پیدا شو، ایډز پیدا شو، دغه رنګې زړې بیماری یرقان، هیپاتایټس سی، دا ډېر زیات شو. اوس پکې ډینګي ماشې راووتل. دا ټول داسې بیماری دي چې موږ یې نومونه هم نه اورېدلې. دا بیماری نه دي، دا د الله عذابونه دي، د بې حیایۍ او د پردګۍ د وجې نه په موږ راځي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل کوم قوم کې چې بې حیایي خوره شي، الله پرې طاعون او وباګانې راولي، داسې بیماری چې هغوی نومونه دوی نه اورېدل. او دویم پیغمبر علیه السلام وفرمایل کوم قوم کې چې د ناب تول کمی پیدا شي، نو هغوی باندې الله پاک قحط راولي، ګراني پرې راولي، مشقت او محنت کې مبتلا شي. ناب تول کمی یوازې دا نه ده چې تله کې کمی وکړي. یو ملازم دی، اته ګینټې او لس ګینټې ډیوټي د هغه مقرر ده، او دې لاشي صرف ازیري ولګوي او واپس راځي، د ډیوټۍ حق نه ادا کوي. دا ناب تول کې کمی دی. دکاندار په تله کې ناب تول کوي، گس کې چې دی ګز راکاږي، کپړه راکاږي، دغسې نور چې څومره خلک کمی زیاتې کوي په ناب تول کې، دا ټول په دې کې راځي. تاسو وګورئ دا بعضي دکانداران، دا فروټو والا، سبزی والا، ښه څیزونه به یې تا ته مخکې ښودي، وروسته یې خراب خراب ښودي. هاتی کې دانت کانې کې اور، دکانې کې اور، مخامخې مزیدار فروټې ښودي چې دا دي، چې ته ورشي بیا چې اچوي درته نو په تله کې، نو هغه مخې ته چې کوم پراتي خراب خراب هغه در اچي. ناب تول کې کمی دی. نو کوم قوم کې چې ناب تول کې کمی راځي، هغه خدای پاک په قحط باندې، په ګرانۍ باندې، په مشقت او په محنت خلک په منډه دي، یو حرص پکې پیدا شوی دی، په منډه. که چا سره لږه ده هغه هم په منډه دی، او که چا سره ډېره ده هم په منډه دی، په محنت او په تکلیف او په مشقت کې. او درېیم پیغمبر علیه الصلات والسلام وفرمایل کوم قوم چې زکات نه ورکوي، هغوی باندې الله خپل رحمت بند کړي، باران پرې بند کړي. نن موږ ته دا پته نشته چې په کوم مال کې زکات شته او په کوم کې نشته. زه د کوم تاریخ نه صاحب نصاب شوی یم، هغه تاریخ ما ته یاد دی؟ نه دی یاد، ځکه د زکات نشته. زکات خلک تاوان ګڼي، په دې وجې نه د الله رحمت هغه په موږ بندېږي. خلک جړا فریاد، یا الله باران، یا الله باران، یا الله باران. الله وینا نه، زکات نه ورکوې او باران به درباندې وکړم، ته زما په بندګانو باندې باران نه کې او زه به په تا باندې باران کوم نه کوم درباندې، ته د سخاوت باران وکړه. الله وایي زه به هم درباندې د رحمت باران وکړم. او څلورم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې څوک الله او پیغمبر سره او د هغه بندګانو سره وعدې ماتوي، الله فرمایي دشمن به پې مسلط کړم، اجنبي دشمن به پې مسلط کړم. الله سره مونږ وعده کړې ده یا الله ستا احکامات به منو، ستا د پیغمبر طریقې به ځان کې راولي. دا الله او پیغمبر سره مونږ وعده کړې ده، مونږ خپل منځ کې یو بل سره وعدې وکړو. دغسې د علاقې وعدې، علاقایي وعدې وي، بین الاقوامي وعدې وي. الله فرمای ان العهد کان مسؤولا، د وعدې به تاسو نه تپوس کولی شي. نو چې کوم خلک د وعدې خلاف ورزي کوي، الله په هغوی باندې دشمن مسلط کړي. د نور ځای نه به راشي دشمن او ستا ملته به راشي. خپل منځ کې ستاسو په کلو او په علاقو کې د بل ځای نه به یو بدماش او یو قاتل راشي، ستا په علاقه کې بد راشي او هلته به چې دی نو ډاکې کوي، غلې به کوي، قتل به کوي، نقصان به خلکو ته رسوي. ته به یې پېژنیم نه چې دا د کوم ځای نه راغلی، او بل دا چې ته به یې پېژنیم نه چې دا څوک راسره کوي. نن سبا خو دا قصه شورو، دشمن به نه پېژنې چې زما دشمن څوک دی، چا مل کړم، دا پته مې لګي. دا غټه وجه دا ده چې مونږ خدای پیغمبر سره او خپل منځ کې زمونږ کومې وعدې دي، وعده خلافي کوو. او پنځم پیغمبر علیه السلام وفرمایل کوم قوم چې د الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي او هغه خوښې نه ګڼي، خپل منځ کې به د هغوی نفرت پیدا کړم او جنګ جګړې به پیدا کړم. نن په ملک کې د قرآن فیصلې نشته، د الله په کتاب فیصلې نشته. تاسو وګورئ که په کور کې ښځه خاوند دي په جګړه دي، تربورانو سره جګړې وي، کلي کې نیم کلی یو طرف ته او نیم کلی بل طرف ته، دغرنګې نور دهشتګردي ده، فتنه او فساد دی په ملک کې، ځکه په قرآن باندې فیصلې نشته. که کله د ملک نظام هغه قرآن شو او مونږ هغې ته غاړه کېښوده او هغه فیصلې به په مینه باندې خپلې فیصلې په قرآن وکړي، الله به دا دهشتګردي او دا فوجونه برتری چې کېږي په فوج او په پولیس کې، مختلفې طریقې حربي استعمالوي چې څه طریقې سره دهشتګردي کنټرول شي، لیکن اگر وس تر وسه دغه ناسور زیاتېږي کمیږي نه. الله حل وښوده، پیغمبر علیه السلام د هغې حل ښودلی دی چې هغه دا نظام دی، د قرآن نظام رایج کړي، هر څه به ختم شي، امن به راشي، سکون به راشي، دهشتګردي به ختمه شي، خوشحالي به راشي، ګراني به ختمه شي، ارزاني به راشي، بیماری به ختمه شي. دا ټولو مسایلو حل هغه د الله په کتاب باندې فیصله ده چې په دې به مونږ غاړه کېږو. د دې وجه نه عزتمند سبق داري چې پیغمبر الله پاک فرمایي چې تاسو حلال رزق طلب وکړئ، د حرام نه ځان وساتئ، په ناجایزو طریقو سره تاسو خپل مالونه مه خورئ. ولا تأکلوا، تاسو مه خورئ اموالکم، خپل مالونه، خپل مال، ضرور مسلمان مال جان. الله وایي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو باندې لازم دي چې تاسو د خپل رور مال جان، د یو مسلمان رور مال جان حفاظت وکړئ. دا هغه د مال هغه ستا مال دی، دا هغه جان هغه ستا جان دی چې هغه ستا نه محفوظ دی، دا خپل دي، دا پردي نه دي، بل مال هغه خپل مال دی. ولا تأکلوا اموالکم، مه خورئ خپل مالونه بینکم، په مابین خپل کې بالباطل، په ناجایزو طریقو سره، باطلې طریقې سره، رشوت، سود، جواری، غلا، ډاکا وغیره. وتدلوا بها الی الحکام، اوری تاسو هغې لره حاکمانو ته، قاضیانو ته، عدالت ته. لتأکلوا، چې اخري فریقا، یو ډله من اموال الناس، مالونه د خلکو، بالاسم، په ګناه سره. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهېږئ عدالت تلاشی التا غلط گواهی ورکی قسم اخری چدا زمان اللہ وینا دا سمکر دا وتدلو بها الى الحکام اولی تاسو حاکمانو لرا عدالت تاغ فیصله اولی چدا مال تیز قبضکم پنا جائزا پا قسم و پا غلط گواهی سر او بلا مانا دا چدا وتدلو دا عطفت ولا تأکلو بانده ولا تأكلوا أموالكم مخرخ بالمالون ولا تدلوا بها إلى الحكام أو مولي حاكمانو تشألتا فدروغ قسمنا خريبيا أو الله وي وأنتم تعلمون تاسو خب ويجي تداز غلط كاركم قسم فنا جائز أخرم غوائي فغلط وركم فنا غرزوم الله وي داسي مكر ذكا دغا مال دا چې تخپل خېټې ته غورځې دا چې دی نو ته د جهنم اور خپل خېټې ته غورځې. الله وایي حرام مه کوئ، حلال رزق وګټئ. یسألونک عن الأهلة دا مخکې د حلال او د حرام ذکر دی، غرض دا دی چې الله وایي د دنیا غم مه کوئ، د آخرت غم وکړئ. اخرت را روان دی، اور خپلو خېټو ته مه غورځوئ، د اخرت فکر پیدا کړي. یسألونک عن الأهلة ربط دی عزتمند. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کسان تی تپوس که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا میاش اول ناره رو خیجی، بیا غطیگی غطیگی، بیا بدرش سور لسما پینزل لسما، بیا نره کیگی نره کیگی نره کیگی لیره ولش و ختمش او غرزیگی ختمش. یو جواب دلتا الله کرده قل هی مواقیت للناس، دا دا وقتونو مقررولو دا پارا معلومولو دا پارا دا کیگی، دا یور وس تیره شوه، دا بلر وس تیره شوه، دا بلر وس تیره شوه، میاشت تیره شوه، کال تیر شوه، دا شوال، ذیقعده، ذیالحجه، دا د حج میاشتې دي، دا د رمضان میاشت ده، دا د رجب میاشت ده، دا محرم میاشت ده، دا کال تیر شوه، دا دوه تیر شو، دا ورځې دا شپې دا د عبادت دپاره پې مونږ معلومو. دغرنګې زمونږ یې قرض دی چانه واغش هلکه دوه میاشتې پس په دا پیسې در کوم دوه میاشتې، نو دا قمري حساب تاسو لګوئ، حساب کتاب تاسو په هغې باندې معلوموئ. دا میاشت چې وړه کېږي او غټېږي دا د معلومولو د وخت دپاره. دغرنګې زنانه وي، د یو ښځې خاوند مړ شو، هغه به پریز کوي، عدت به تېروي، څلور میاشتې لس ورځې، او چې خاوند یې مړ شي او چې طلاقه شي نو هغه درې میاشتې لس ورځې، نو دا درې میاشتې لس ورځې او څلور میاشتې لس ورځې دا همدغه حساب باندې چې دا میاشته وړه کېږي او غټېږي، نو دا حساب کتاب په دې باندې لري. نو یو خو الله فرمایي چې دا د وخت مقررتیا او وخت معلومول هغه په دې باندې کېږي. او بل الله وی ویسألونک عن الأهلة، دا میاش وړه کېږي او غټېږي، دا تاسو ته یو دعوت دی چې ګورئ تاسو واړه ماشومان یې را پیدا شئ، دا میاش مول را پیدا شي، روخېږي یا ورو ورو غټېږي غټېږي غټېږي، بدر ځوانۍ ته ورسي، بیا ورو ورو په زوال شي، بیا کمېږي کمېږي، دقسې ته مول ماشوم یې، بیا ځوان شي، بیا په بوډاوالي او په کمزورۍ، اخره تاسو وګورئ دا نور او سپومۍ دا پروزي ښکته شي. الله فرمایي ته هم یوه ورځ قبر ته ورپروزي، دقسې ستا وخت به پوره شي په دې دنیا کې. غرض دا دی چې دا دنیا لالچ ډېر مه کوه، حرامونه ځان وساته، د الله حکم ومنه، حکم عدولی مکوا، نافرمانی مکوا. دا دنیا یو څو ورځې ژوند دی، لکه څنګه چې دا نور روزانه راخېږي او پروځي، دا سپومۍ روزانه راخېږي او پروځي. الله فرمایي دقسې دا تا ته یو دعوت دی چې ته هم یو ځل دقسې ورپروځي. ویسألونک تپوس کئی تانا اے پیغمبر عن الاهله پباره د میاش کی هلال اهله دا د هلال جمع ده هلال دا دقه اخی دغه نری دا د میاشتې ته وایي قلت ورته ووایه ای پیغمبره هی مواقیت للناس دا چې دا وړه کېږي او غټېږي دا دپاره ده مقررتیا د معلومولو د وختونو للناس دپاره د خلکو والحج او دپاره د حج د حج میاشتې بې معلومېږي د عباداتو میاشتې بې معلومېږي نن خلک شمسی حساب باندې ډېر پوه دي او هغه خپل